Ахіла Банольдзі. Не ведаю, як вам, а мне бясконцыя пералікі тых, каго Беларусь аддала іншым культурам, уже даўно набілі аскоміну. Здаровае нацыянальнае пачуццё хоча ўведаць іншае. Каго свет даў нам? Каго Літва Беларусь уцягнула ў магічнае кола сваёй гісторыі і культуры? Гуляючы па Барселоне, я думаў пра тое, што там, 185 гадоў таму, прыйшоў на свет Джузэпэ Ахіла Банольдзі, спевак і танцор, талентам якога некалі захаплялася ўся Беларусь, паплечнік Каліноўскага, паўстанец 1863 году. Італійская тэатральная сям'я Банольдзі шмат вандравала з опернымі трупамі па Еўропе. Выхаванец Лазанскага універсітэту Ахіла ў 1840-е гады апынуўся ў Вільні. Сяброўства з Манюскам, з літаратарам і фалькларыстам Яном Карловічам, сама атмасфера нашай старажытнай сталіцы зрабіла італійца па крыві, ліцвінам па духу. У 1862-м Банольдзі разам з Каліноўскім увайшоў у цэнтр падрыхтоўкі паўстання. У заснаванай ім фотамайстэрні рыхтаваліся нелегальныя выданні. Пасля паразы паўстання ён трымаў у Парыжы моднае фотаатэлье, што дазваляла не думаць пра хлеб надзённый. Але погляды Банольдзі знову зноў прымусалі шукаць сустрэчу з такімі ж эмігрантамі-выгнанцамі. У час парыжскай камуны у людзей гэткага кшталту быў адзіны шлях на барыкады. Банольдзі камандуе эскадронам у арміі, якой кіраваў яшчэ адзін наш суайчыннік, генерал Валеру Рублеўскі. У перапынках паміж баямі парыжскія вуліцы і пляцы чулі цудоўны Ахілаў голас. Ён співаў для сваіх жаўнераў на 10 мовах, але з асаблівым пачуццём беларускія песні на вершы Яна Чачота. Паміраючы ад ранаў, ён мроіў Вільню.